kodem rabatowym taniej o 700 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 października, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wystawienie jednego kandydata na prezydenta w ramach koalicji proponuje szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Gruzini głosują w kluczowych dla przyszłości kraju wyborach parlamentarnych, stawką niezależność od Rosji. Były bramkarz reprezentacji Sławomir Szmal, nowym prezesem Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Polskie Stronnictwo Ludowe proponuje, żeby koalicja rządowa wystawiła wspólnego kandydata na prezydenta. Partia przekonuje, że wspólny kandydat ma największe szanse na zwycięstwo i pomoże zakończyć spory w koalicji rządowej. Propozycję przedstawił szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz podczas Rady Naczelnej PSL w Tarnowie. Potrzebujemy wspólnego działania partii koalicyjnej. I o to chciałbym poprosić i do tego chciałbym zaprosić naszych partnerów z koalicji rządowej, z Platformy Obywatelskiej, z Koalicji Obywatelskiej, z Polski 2050, z Lewicy, żebyśmy już dzisiaj wspólnie wyłonili kandydata na prezydenta. W obliczu zewnętrznych zagrożeń Polski nie stać na kolejne spory, dodał szef ludowców. Tych sporów w koalicji rządowej mamy już dość sporo. Mamy swoje programy, one są różne. Jestem za tym, żebyśmy prowadzili bardziej intensywny dialog i doszli do porozumienia w tych kwestiach. Ale dobrym orędownikiem tego porozumienia może być wspólny kandydat na prezydenta, który powie, jakie granice jest w stanie zaakceptować, jakie ustawy będzie na pewno akceptował i wokół tego możemy też szukać wspólnoty. Wybory prezydenckie w Polsce odbędą się wiosną 2025 roku. Prokuratura czeka na decyzję sądu odwoławczego w sprawie wicemarszałka województwa śląskiego Bartłomieja S. Jego obrońca zapowiada zażalenie na decyzję sądu o tymczasowym aresztowaniu. Rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak, przypomniała, że Bartłomiej S. usłyszał dwa zarzuty o charakterze korupcyjnym. To jest przyjęcie korzyści majątkowej w związku z pełnieniem funkcji, artykuł 228, paragraf 1, ale też i paragraf 4, to jest taka postać kwalifikowana korupcji. Ta norma określa sytuację, kiedy właśnie osoba pełniąca funkcję publiczną uzależnia podjęcie pewnej czynności od uzyskania korzyści majątkowej. Zarzuty dotyczą zarówno pełnionej przez Bartłomieja S. funkcji wicemarszałka, jak i wcześniejszej wiceprezydenta Częstochowy. Mężczyzna został zatrzymany w środę przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Prezydent Gruzji zaapelowała do rodaków, aby nie bali się czyjejkolwiek zemsty i poszli do urn wyborczych. Salome Zurabiszwili jako jedna z pierwszych oddała głos w wyborach parlamentarnych. Gruzini wybierają dziś 150 deputowanych do jednoizbowego parlamentu. Część niezależnych obserwatorów podkreśla, że na wsiach i w małych miasteczkach Gruzini chcą głosować, ale boją się, że ktoś dowie się, na kogo oddali swój głos. Boją się szczególnie osoby, które pracują w sferze budżetowej oraz ci, których pracodawcy są związani z rządzącą partią Gruzińskie Marzenie. Centralna Komisja Wyborcza zarejestrowała pierwsze przypadki naruszenia prawa. W Marneuli policja wszczęła postępowanie karne w związku z wrzuceniem do urn dużej liczby kart ze sfałszowanymi głosami. Obserwatorzy organizacji obywatelskiej Mój Głos poinformowali, że zarejestrowali wiele przypadków wydawania jednemu wyborcy kilku kart do głosowania. Obserwatorzy odnotowali także 125 przypadków awarii elektronicznych urządzeń służących do głosowania oraz 38 przypadków utrudniania pracy obserwatorom. Częste są także przypadki wchodzenia do lokali wyborczych osób postronnych, które obserwują, jak kto głosuje. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Lokale wyborcze w Gruzji są czynne do 18 czasu polskiego. Warszawska ulica podmyta przez wodę teraz jest nieprzejezdna. Przy Szeligowskiej na Bemowie na budowie stacji metra Chrzanów doszło do awarii. Ruch został zablokowany w obu kierunkach, mówi Łukasz Faralisz ze Stołecznej Straży Pożarnej. W trakcie prac ziemnych doszło do przecięcia cieku wodnego, takiego podziemnego. Tarcza wiercąca metra natrafiła na ciek wodny. Doszło do zalania tej stacji, no i wymywania piachu. Dziś służby przeprowadzą kontrolę instalacji. Nie wiadomo, kiedy ulica zostanie odblokowana. Sławomir Szmal został prezesem Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Były bramkarz reprezentacji został wybrany podczas walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego, które odbywa się w Warszawie. Otrzymał 57 głosów. Jego kontrkandydat Damian Drobik 21. Bogdan Wenta przekazał swoje poparcie przed głosowaniem Drobikowi. To był serwis Trójki.

Daddy, how come you're never around? I miss you ever since now. Mama, leave the food on the stove. Leave your car in the middle of the road. This happy family with everything now. We'll turn the speakers up till they break. Cause every time you smile, it's a fake. Stop pretending you got everything now. I need it. Everything Now, Arcade Fire. Idealny utwór na rozpoczęcie drugiej godziny audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Jesteśmy, przypomnę, w MSN-ie, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Od wczoraj otwarte dla publiczności na placu Defilad. Mnóstwo gości, mnóstwo zwiedzających i będą ich Państwo z pewnością także w tej godzinie słyszeć w tle, bo na pierwszym planie goście Marcin Krasnowolski, Łukasz Mańkowski. Dzień dobry. Hej. Trzeba cześć, powiedzieć w radiu do mikrofonu dzień dobry albo cześć, żeby było wiadomo, że tu jesteście. Marcin Krasnowolski, Łukasz Mańkowski, organizatorzy festiwalu Pięć Smaków, Azjatyckiego Festiwalu Filmowego. 18 edycja. Patrzę przede wszystkim na Marcina teraz, bo Łukasz trochę później dołączył do festiwalu, ale do was obu to pytanie, no kiedy to zleciało? Pełnoletność. No, zleciało rzeczywiście. To jest chyba mój 11. festiwal, ciężko uwierzyć. I no cóż, festiwal się zmienia na pewno. Każdego roku ten program jest trochę inny. My też jesteśmy pewnie inni. Ale to, co cieszy, to to, że trwamy i że widownia to docenia i też jest z roku na rok coraz większa. Więc mamy takie poczucie, że festiwal jest już ugruntowany, ale cały czas możemy czymś zaskakiwać. I myślę, że w tym roku ten program jest trochę inny i właśnie może zaskakujący. Tak, to zaraz o nim opowiemy, ale jeszcze Łukasza zapytam o tę jego perspektywę. Mi się wydaje, że nasza widownia jest też coraz bardziej doświadczona, coraz więcej wie i wymaga też od nas rzeczy właśnie. To, co Marcin mówi, że szukamy czegoś, żeby zaskoczyć i coraz trudniej jest to zrobić, ale wydaje mi się, że w tym programie znalazło się bardzo dużo rzeczy takich, które widzimy już teraz po reakcjach, że coś udało się jednak tak wyciągnąć z tych odmentów kina azjatyckiego, co może wydawać się zupełnie nieoczywiste. Tak, ale to też myślę, że warto zaznaczyć i to może nawet już w tym momencie naszej rozmowy, że wy od lat również dbacie o to, żeby tę publiczność nie tylko filmami raczyć, ale również pokazywać konteksty, pokazywać merytorycznie w podcastach, czy we wstępach do tych filmów, które pokazujecie na festiwalu, czy to była wersja ta pandemiczna, online'owa, która też została przecież z wami, czy wersja stacjonarna. Zawsze te filmy są osadzone w kontekście, wytłumaczona jest sytuacja jakaś społeczna, coś, co być może dla polskiego widza wydawać się bardzo dalekie. Dzięki temu, że w taki sposób to przygotowujecie, no już trochę też widzowie po pierwsze się do tego przyzwyczaili, a też dzięki tym działaniom są może sformułowanie, które mi przychodzi do głowy, to jest lepiej przygotowani, choć ono nie jest tutaj chyba do końca adekwatne, ale wiedzą, czego się spodziewać i też mają większe oczekiwania, ponieważ ten standard jest z roku na rok utrzymany, więc wiedzą, czego się po was spodziewać. To jest bardzo ważne. Faktycznie pokazujemy nie tylko film, ale przygotowujemy zapowiedzi, piszemy teksty, rozmawiamy z twórcami i ja mam takie poczucie, że obejrzenie na przykład rozmowy z twórcą przed albo po filmie 20 minut to tak bardzo dużo daje. Można zrozumieć rzeczywiście historia na przykład Azji jest dla nas, nie uczymy się tego w szkole i dzięki zrozumieniu kontekstu możemy docenić film tak naprawdę znacznie bardziej, więc cały czas na to stawiamy i nie zamierzamy przestać. No to też przy okazji podcast wasz polecamy, który towarzyszy nie tylko festiwalowi, ale przecież jest, jest takim cyklem całorocznym. No dobrze, to tegoroczny program 13-20 listopada, to są te daty, w których festiwal się odbywa, ale oczywiście ta wersja domowa festiwalu Pięć Smaków w Domu potrwa trochę dłużej, bo do 1 grudnia. Od czego zaczynamy? Może od Tokio. To tak, jest sekcja, zacznijmy od Tokio. Sekcja, która jest mi najbardziej bliska. Tak, sekcja, która już zapowiadana była troszkę wcześniej, bo pełny program poznaliśmy kilka dni temu, ale o tej sekcji wiedzieliśmy już, tak, już wcześniej. Tak. No jest to taka sekcja, która myślę, że w jesienne nastroje się idealnie wpisze, bo jest to sekcja o chodzeniu. Wiele filmów dzieje się chłodną jesienią albo wiosną, więc jakby ten klimat taki nastrojowy bardzo będzie się wtapiał w to, co wokół nas. Dużo filmów z przekroju różnych w zasadzie lat. Na przestrzeni ostatnich 6 dekad wpadamy do Tokio, trochę się w nim gubimy, odnajdujemy, chodzimy po tym ogromnym mieście, no i tak naprawdę zderzamy się z całą taką skalą sprzeczności, stereotypów, rewidujemy je sobie i poznajemy Tokio w takiej odsłonie może trochę mniej oczywistej. I taki jest też zamysł tej sekcji, żeby pokazywać tokijską metropolię jako coś właśnie nieoczywistego, jako taką przestrzeń przypadków, zbiegów okoliczności, ale przede wszystkim no, te filmy zebrane w całość to jest naprawdę niesamowita retrospektywa przestrzeni. Jakiś taki fantastyczny dla mnie rejestr przemian tego, jak Tokio się zmienia, jak zmieniają się Tokijczycy, a siłą rzeczy można mieć wrażenie, że może właśnie niekoniecznie się zmienia. Tokijskie opowieści, taki jest tytuł tej sekcji. 8 filmów. Czy któreś, nie chciałabym używać znowu sformułowania, wyróżniłbyś, czy może podpowiedziałbyś teraz akurat takie dwa tytuły, które na ten moment przychodzą ci do głowy? Bardzo poleciłbym Tokio Pop, ze względu na to, że myśląc o Tokio, myślimy bardzo często o Między Słowami Sofii Coppoli, a bez tego filmu nie byłoby Między Słowami, więc może to. Osadzony w latach 80. z bardzo podobną historią do tego, co dzieje się w Między Słowami, ale troszeczkę z innej perspektywy opowiedziany. I do rodziny Coppola jeszcze wrócimy dzisiaj. To może nawiążemy też do ścieżki dźwiękowej Między Słowami. Domyślam się, w jakim kontekście. A drugi film może bym też polecił Tokio Sora, ze względu na to, że to jest takie absolutne odkrycie po wielu latach w zasadzie nieobecności tego filmu w jakimś takim szerszym obiegu festiwalowym. Wyciągamy go z odmętów kina niezależnego. Taki film, który w środowiskach kinofilskich i takich zatwardziałych fanów jest naprawdę bardzo ceniony. No i my go pokazujemy specjalnie przygotowanej na festiwal kopii. Będzie też reżyser w Warszawie, więc cieszymy się na to spotkanie i cieszymy się na to spotkanie z Tokio Sora właśnie. To są dwa tytuły od Łukasza Mańkowskiego, Martin Krasnowolski. Sekcja konkursowa, Nowe Kino Azji. Zawsze bardzo pieczołowicie wybieracie te tytuły. Co w tym roku w tej sekcji się znalazło? Jest to sekcja konkursowa, więc 10 filmów z różnych krajów. Rzeczywiście stawiamy na twórców młodych albo na twórców jeszcze mniej znanych. I jest to... Są to filmy, które opowiadają o Azji właśnie w taki sposób bardziej niekonwencjonalny. Może szukamy też filmów, które nie bawią się, ale eksperymentują z formą. Więc jest to rzeczywiście, jest to kino ważne, dlatego że mam poczucie, że za parę lat ci twórcy będą już bardziej znani. To jest satysfakcja wybierać właśnie takie filmy, które mamy intuicję, poczucie, że pokazywaliśmy pierwsi, pokazywaliśmy wcześniej, a potem wszyscy chcą je pokazywać albo twórców tych filmów Na pewno część tych twórców rzeczywiście potem się staje sławnymi, jeżdżą na największe festiwale. Więc myślę, że i też mam takie poczucie, że nasza publiczność docenia to i te filmy konkursowe są rzeczywiście popularne, cieszą się popularnością. Ciężko mi tu nawet wyróżnić jakieś pojedyncze filmy. Myślę, że to, że cała ta sekcja, każda ta sekcja jest cenna, jest bardzo ważna i też daje taki wgląd w te właśnie społeczeństwa azjatyckie, pokazuje pewne problemy. W tym roku mam poczucie, dużo tych filmów odnosi się do przeszłości, w jaki sposób twórcy wracają do tego, co było, i pytałem nawet jednego z reżyserów, czemu tak jest. I on mi powiedział, że być może jest tak, że te filmy powstawały w czasie pandemii i twórcy mieli czas, żeby usiąść, nie mieli, nic ich nie rozpraszało i wtedy zaczęli, jakby myśleli właśnie nad przeszłością, i być może ta przeszłość w tym roku gdzieś tam wybija. To jest ciekawe bardzo, więc zachęcam na pewno do obejrzenia wszystkich tych filmów. Mhm. A jeśli chodzi o Asian Cinerama, czyli te takie najbardziej kasowe tytuły, to tutaj oczywiście musimy podkreślać, choć wydaje się, że to się rozumie samo przez się, że też to jest bardzo różnorodne kinematografia z bardzo różnych miejsc, więc co tutaj w tym roku pokażecie? Zaczynacie też chyba od hitu kinowego, hongkoński film, tak. Film otwarcia. To jest rzeczywiście sekcja, dla mnie ona jest wyjątkowo ważna, dlatego że uważam, że kino jest drogo sztuką i komercja jest ważna i to jest to, co ciągnie te przemysły. Mam takie poczucie, że w tym roku jest trochę inaczej i to nie tylko odnosi się do kina azjatyckiego, ale tak samo w kinie hollywoodzkim jest źle generalnie, dlatego że streaming zmienił w ogóle reguły gry i w tym momencie ta branża się w jakiś sposób musi na nowo odnaleźć w ogóle w tej sytuacji. Więc jest coś innego. Nam się udało parę takich kasowych przebojów na pewno zdobyć, na przykład Dylogia Alienoid, to jest taki szalony film przygodowy koreański, 4,5 godziny w sumie, więc polecam, bo to jest oryginalny scenariusz, nie ma tam żadnej adaptacji, to jest rzadka ta sytuacja w kinie. I też stawiamy faktycznie na nie tylko na takie duże przeboje komercyjne, ale też na przykład mamy film Szczwany Lis. To jest taka historia bardziej intymna, ale taka, która będzie rezonować z szeroką publicznością. Więc myślę, że warto śledzić te filmy komercyjne, te filmy bardziej właśnie mainstreamowe, żeby też widzieć, że Azjaci potrafią robić wielkie kino, że to nie jest tylko art house i nie tylko na tym nam zależy, dlatego też, że inne festiwale filmowe w ogóle tej komercji azjatyckiej nie pokazują. Jesteśmy chyba jedynym takim festiwalem, więc dla widzów, którzy lubią na przykład właśnie duże filmy z Korei, czy z Chin, czy z Japonii, to jest właściwa sekcja. Tak, to proszę zwrócić uwagę, oczywiście odsyłamy do programu na stronie internetowej 5smaków.pl. pięćsmaków.pl i tam Państwo znajdą również media społecznościowe festiwalu. To jest dobry adres. Chciałabym jeszcze, żebyście powiedzieli właśnie o tym filmie otwarcia. Co to za historia, co to za film? Łukasz Mańkowski. Pamiętnik z dzieciństwa. Nieoczekiwany film, bo wydawać by się mogło, że historia interwencyjna, melodramat o taki społeczny, o temacie wokół też rodziny, wokół dorastania, wokół przemocy młodych w szkole także, a okazuje się, że film zdobywa wiele nagród, jest przebojem kasowym i rezonans w zasadzie, jaki wzbudza tak społecznie, nie tylko w Hongkongu, ale także poza granicami kraju, jest przeogromny i Nick Chek, czyli debiutant w zasadzie, reżyser stojący za tym projektem, staje się jakimś takim odkryciem w ogóle kina hongkońskiego, które obecnie stoi na bardzo społecznych historiach. W zasadzie to współczesne kino hongkońskie, można mówić, że największa nadzieja jest właśnie w tych twórcach, którzy sięgają po te społecznie zaangażowane historie, ale różnie z poziomem tych historii. Mam często wrażenie, że one są bardzo łzawe, bardzo sentymentalne, artystycznie też nie do końca udane, a w przypadku Pamiętnika z dzieciństwa mam totalne zaprzeczenie tego wszystkiego. To jest bardzo wyrazista historia, świetnie zrealizowana też na poziomie artystycznym. Jest tam dużo wzruszających bardzo momentów. Myślę, że będą topić serca, ale jest to też bardzo potrzebna historia, bo wyrasta też z prawdziwej, z prawdziwych wydarzeń i ten interwencyjny wymiar zupełnie nie umniejsza realizacji tego projektu. Moglibyśmy oczywiście kolejne tytuły tutaj przywoływać, ale w niedługiej rozmowie nie da się całego tego bogactwa ogarnąć. Po pierwsze kinematografii różnych krajów azjatyckich, a po drugie tego, co proponujecie w programie. Ja bym chciała, odsyłając Państwa oczywiście znowu do mediów społecznościowych i strony internetowej festiwalu, bo tam te wszystkie informacje Państwo znajdą. Zapytać Was jeszcze o to, co się obok festiwalu będzie działo. Niekoniecznie na ekranie, czy w tej reakcji pomiędzy filmem a publicznością, czy twórcami a publicznością. Chociaż może o twórców zapytam, bo goście zawsze przyjeżdżają chętnie na Festiwal Pięć Smaków. To są bardzo ciekawe spotkania, otwierające bardzo wiele klapek w głowie. Więc kto w tym roku będzie na festiwalu, kogo chcielibyście jakoś szczególnie wprowadzić? Co roku staramy się zapraszać jak największą ilość osób, które są związane właśnie z naszą sekcją konkursową. Wydaje mi się, że wtedy jest najwięcej takich szans do tego, żeby porozmawiać właśnie o dlaczego pewne historie są podejmowane. To, co powiedział Marcin, dlaczego niektórzy twórcy wracają do przeszłości, dlaczego akurat tematy bardzo społeczne, więc tutaj będą twórcy z Japonii, z Chin, z Malezji. Będą też spotkania, które będą tak dotyczyć też konkretnych projekcji, konkretnych filmów i tematów. Będzie między innymi chociażby debata o literackim wymiarze Tokio przeprowadzona razem z wydawnictwem Tajfuny. Będziemy też mieli takie spotkanie poświęcone kulinarnej mapie Tokio, takie też luźniejsze razem z poczęstunkiem i ono odbędzie się w poniedziałek. Tak, te poczęstunki na pięciu smakach. Staramy się. No, nazwa festiwalu też zobowiązuje. No i tych tematów jest tutaj z różnymi takimi wątkami pozafilmowymi jest sporo i staramy się zawsze ugryźć. Będzie też debata o krytyce filmowej wokół kina azjatyckiego, więc zapraszamy do śledzenia programu, bo tych wydarzeń wokół filmów jest naprawdę sporo. I też zapraszamy chyba w szczególności na maraton Alienoida, bo to, co Marcin powiedział, to jest niesamowicie eskapistyczna historia, oryginalna, jak mało która obecnie, więc wejść w te 4,5 godziny. Wiecie, bo wspomniałeś, Marcin, o tym filmie, teraz ty, Łukasz, powtarzasz ten tytuł. Ja bym chciała, żebyście chociaż dwoma zdaniami powiedzieli, jaki to jest świat, w co wchodzimy. Wchodzimy w świat, który jest szalenie eklektyczny, dlatego że to jest film, który łączy science fiction, który w zasadzie w kinie koreańskim nie funkcjonuje, tak, więc jest połączone z fantazy. To jest film o podróżach w czasie, więc mamy przyszłość, teraźniejszość i przeszłość, XIV wiek i to wszystko jest przemielone razem, ale to wszystko gra. To jest jakoś tak z jednej strony chaotyczne, a z drugiej bardzo harmonijne i to, co mi się w tym filmie podoba, to, że scenariusz jest tak dopracowany, że wszystkie wątki się domykają i wyjaśniają, więc mamy na początku wrzucenie granatów w jakąś rzeczywistość i chaos kompletny, a potem on się składa bardzo pięknie właśnie na koniec, więc to jest takie właśnie kino koreańskiej nowej przygody, jakiego dawno nie było na ekranie. Bardzo fajna zabawa. Czuję się zachęcona tym opisem. Jeszcze, ponieważ wspomniałeś, Łukasz, o debacie o krytyce filmowej, myślę, że warto podkreślić i warto wspomnieć o tym, że też już laureatka i wyróżnieni są ogłoszeni, ale też w czasie festiwalu zostanie wręczona nagroda za tekst krytyczny o kinie azjatyckim, nagroda imienia Jagody Murczyńskiej, która współtworzyła festiwal. Niestety nie ma jej już z nami fizycznie, ale myślę, że cały czas jest obecna i w waszych głowach i w waszych w energii jakiejś i dzięki tej nagrodzie jakoś wciąż myślę również jej duch się będzie unosił nad festiwalem, więc bardzo się cieszę, że też od tego roku ta nagroda będzie przyznawana. Marcin Krasnowolski, Łukasz Mańkowski, dziękuję wam bardzo za to spotkanie. Dziękujemy. Licząc oczywiście na kolejne, bo nie wszystkie wątki poruszyliśmy. Pięć smaków. Azjatycki Festiwal Filmowy startuje 13 listopada. Będziemy z pewnością do tematu wracać. Ta piosenka, która teraz pochodzi z serialu, nie z filmu. Seriale na innym festiwalu będą pokazywane, ale akcja tego serialu toczy się w Japonii, więc tak połączyłam te dwie historie. 好き好き好き愛してダメよ意地悪しないで愛して好き好き好き愛してダメよ泣かせちゃ嫌なの愛して別れの涙は嫌い悲しすぎて一人に き愛して舐めよ意地悪しないで愛して愛してダメよ時計を見ないで愛して好きよ好き好き愛してダメよ気にしちゃ嫌なの愛して二人の夜は嫌い短すぎてないで好きよ好き好き愛してダメよ時計を見ないで愛してああ愛して と jest piosenka, która pojawiła się w serialu Sunny i z tego serialu ją sobie przywłaszczyłam i będę do niej wracać. A serial bardzo Państwu polecam. Historia tocząca się w niedalekiej przyszłości, no i właśnie w Japonii. I w Japonii zostaniemy, w Tokio. Łukasz Mańkowski już wspomniał ten tytuł i pomyślałam, że warto skorzystać z okazji i przypomnieć ścieżkę dźwiękową filmu Sofii Coppoli Między słowami. No ale nie o Sofii Coppoli będziemy rozmawiać później. 「歩道 Happy End, tak się nazywa ten zespół, Kazeo Atsumete. Dowiedziałam się od Łukasza Mańkowskiego, że oznacza to coś w rodzaju zagarniania wiatru. No i wszyscy pewnie mamy przed oczami, ci, którzy pamiętają film Sofii Coppoli Między Słowami, scenę, właśnie, której towarzyszyła ta piosenka. To chyba było karaoke. Tak. Tak właśnie, tak mi się wydaje. A tak powiedział Michał Walkiewicz, krytyk filmowy. Dzień dobry. Dzień dobry. O Coppoli Francisie Fordzie teraz porozmawiamy. Boże, co za temat, co za armata. To z, no tak, ja wczoraj poszłam na film Megalopolis, ty miałeś okazję go zobaczyć w Cannes. A to był konkurs główny? To był konkurs główny i to był pamiętny seans, ponieważ doszło w trakcie niego do performansu. Mianowicie wyszedł pan konferencjer i przeprowadzał wywiad z Adamem Driverem ze sceny. Normalnie się zastanawiałem, czy ten rodzaj performansu zostanie w jakiś sposób przeniesiony do Polski. Na przykład, czy na pokazach w Moranowie Roman Gutek będzie wychodził i... Na moim pokazie nie było. I rozmawiał z bohaterami. To byłoby coś. Tak. Wydaje mi się, że bez tego Megalopolis ma troszkę mniejszą siłę rażenia, no ale, ale cały czas jest to niezłe dziwowisko, więc cieszę się, że sobie o nim porozmawiamy. Od czasu Cannes skrajne absolutnie opinie o tym filmie, chociaż rzeczywiście trzeba uczciwie powiedzieć, że jednak te raczej negatywne przeważające, mówię bardzo delikatnie raczej negatywne przeważające, ale też wszyscy podkreślają, że właściwie trudno jest ten, o tym filmie mówić, czy jakoś go oceniać, bo trudno powiedzieć, co to jest? Myślę, że sporym problemem jest to, że Coppola sam za niego zapłacił, że te 120 milionów dolarów już słynne pochodzą z jego kieszeni, z tych sprzedanych winnic, z tych zastawionych różnych dóbr. I to jest trochę coś takiego, co, mówiąc zupełnie serio, tak jakby łagodzi te negatywne narracje o tym filmie, ona faktycznie jest ich całkiem sporo. Jest to wzruszające, że ta droga jego do tego filmu właściwie trwa 40 lat, bo on chyba pod koniec lat 70. po raz pierwszy jakoś sobie skojarzył spisek Katyliny, sytuację w Rzymie sprzed wieków, no tak, z tym, co się dzieje w polityce amerykańskiej. No i tak długo to trwało. Trochę czuć, że to jest taka profetyczna wizja z tamtych lat. Tak. I wydaje mi się, że to też jest problem tego filmu, że on tak długo dojrzewał i że jest to jeden z tych projektów życia Coppoli, bo to nie jest jego pierwszy projekt życia z tego późniejszego okresu, bo to samo przecież mówił o Młodości stulatka na podstawie Eliadego. To samo było przy Tertio, chyba się ten film nazywał, o ile dobrze pamiętam. Czyli o tych późniejszych rzeczach, które były słabsze. I faktycznie jakaś taka aura właśnie zmierzchu kariery, dzieła życia, tych wszystkich wielkich słów troszkę szkodzi, mam wrażenie, temu filmowi, chociaż ja mam przedziwny stosunek i przedziwną relację z tym filmem. Wydaje mi się, że jest okropny, natomiast jest to ten rodzaj okropieństwa, którego chyba trzeba doświadczyć po prostu. Wydaje mi się, że jednak ten film nas ubogaca w jakiś sposób, no bo są porażki tak spektakularne, że trzeba w nich uczestniczyć i wydaje mi się, że Megalopolis jest taką porażką. Ja też muszę przyznać, że szłam z trzepotem jakimś serca na ten film, bo oczywiście jest to taki seans też, który angażuje czasowo, bo to jest 2,5 godziny, chyba trochę nawet ponad, ale wyszłam z kina, mimo że nie zachwycona, to jednak ze świadomością, że cieszę się, że ten film zobaczyłam, więc to jest myślę taki komunikat, który jest dosyć sprzeczny wewnętrznie, ale jednak dosyć spójny, jeśli chodzi o zachętę, bo faktycznie jest to coś, jest to jakieś. No ciężko wysłać taki komunikat, żeby ludzie go zrozumieli, mam takie wrażenie, ale no jeśli chodzi o to coś, no to jest to wszystko, ponieważ mamy tu i no to... właśnie, powiedzmy, co tu się dzieje, od czego się zaczyna. A teraz beznadziejne streszczenie fabuły. Jesteśmy? Beznadziejne streszczenie ale fabuły tego filmu, początku, nie całości. Tak, który na to nie zasługuje, czyli jest to opowieść o mieście przyszłości zbudowanym przez architekta wizjonera, no i ten architekt wizjoner tak jakby konfrontuje tę swoją wizję z najróżniejszymi postawami ideologicznymi, politycznymi, społecznymi i robi się coś w rodzaju takiej alegorycznej opowieści o, w zasadzie o wszystkim, nie? No bo to jest trochę rzecz o jakimś takim, o sztuce jako pewnym azylu, to jest trochę rzecz o weryfikowaniu jakichś takich utopijnych wizji przez rzeczywistość, to jest i melodramat i jakaś taka satyra bardzo rozbuchana i pewna właśnie profetyczna opowieść, bardzo dużo gatunków się tam miesza, natomiast mam wrażenie, że żaden na inny nie pracuje i że wszystkie ostatecznie są rozczarowujące i to jest chyba problem, nie? Jakieś takie zderzenie skali ambicji, no bo to jest bardzo ambitne kino z ich faktyczną realizacją, no bo Coppola to nie jest już ten reżyser, który To już nie jest ten Coppola, którego pochwaliśmy za Ojca Chrzestnego, za czas Apokalipsy, za nawet za późniejsze rzeczy jak Cotton Club czy Dracula. To jest po prostu zupełnie inny twórca teraz. No wydaje mi się, że trochę mniej żywawy, jeśli chodzi o jakąś taką narracyjną swadę i też jakąś chyba taką po prostu frajdę z opowiadania, bo główny zarzut, jaki mam do tego filmu, to jest taki, że on jest po prostu dość takim apatycznym kinem, jak na skalę, jak na ambicje. Choć muszę powiedzieć, że bo obsada jest imponująca oczywiście, pojawia się Adam Driver w roli głównej, jest John Voight, jest Aubrey Plaza. Jest Aubrey Plaza. Mówię o Johnie Voightie, więc jest Shia LaBeouf i akurat w tej grupie także wymieniany Dustin Hoffman, czyli tacy twórcy, artyści, którzy w jakiś sposób zostali dotknięci cancel culture, przynajmniej tak się z różnych perspektyw, ale tak się na to patrzy. I to jest też pewien zabieg świadomy. Jest Aubrey Plaza, jest Natalie Emmanuel, którą można pamiętać z Gry o Tron. Trochę mam zarzut, jeśli chodzi o te postaci kobiece także, bo akurat ta właśnie główna bohaterka jest dosyć jednowymiarowa, ale tutaj postaci kobiece ratuje właśnie bohaterka grana przez Aubrey Plaza. Która ma absolutnie cudowne imię. On się Wow Platinum. Nazywa się Wow Platinum. Wow Platinum, tak się nazywa. Ja nie mam zarzutu o ten uproszczony rysunek kobiecych bohaterek, bo rysunek wszystkich bohaterów w zasadzie jest tutaj uproszczony. To nie są bohaterowie, to nie są ludzie z krwi i kości, są bardziej figury. Widzisz, takie chodzące takie postawy. Chodzące postawy, postulaty. Pewnie jedynym bohaterem jest pewnie ten główny bohater, architekt grany przez Adama Drivera, chociaż też nie do końca. I wydaje mi się, że jakieś takie, z jednej strony stężenie kiczu, no bo to jest monumentalny kicz, który też może być dobry, jeśli go dobrze zrobić, a z drugiej jakiś taki brak. Ja też mam takie wrażenie, że ja nie do końca wiem, do czego ten film zmierza. Że on jest o tylu rzeczach, że mam wrażenie, że troszkę nie jest o żadnej i tak często zmienia rejestry jakieś gatunkowe, emocjonalne, że bardzo, bardzo trudno się ogląda paradoksalnie. Bardzo trudno się jakoś tak zahaczyć emocjonalnie o coś. Chciałoby się, żeby był trochę większy cudzysłów wzięty być może. Też mi się wydaje, że tak jest i dokonałem stosownych matematycznych obliczeń. Oto one. Połowa filmografii Coppoli jest słaba. Mhm. A druga połowa to są arcydzieła i filmy dobre. I wydaje mi się, że trochę chyba, zwłaszcza po tym filmie, czas zerwać z tą taką optyką, że to jest po prostu film mistrza, na który czekaliśmy, nie? Bo od dobrych dwóch dekad te rzeczy Coppoli, które się pojawiały, a pojawiało się ich całkiem sporo, były po prostu słabe. Naprawdę nie było żadnych podstaw, żeby sądzić, że Megalopolis się uda. Oprócz właśnie tej opowieści, która się rymowała oczywiście z opowieścią o czasie apokalipsy, czyli własne pieniądze, czyli problemy z realizacją, czyli coś, co powstawało bardzo długo, czy jakiś taki mit, który się na nowo budował wokół nowego projektu Coppoli, ale no po prostu ta wizja, którą dostaliśmy, no nie dorasta do tej historii. Ta historia o powstawaniu tego filmu jest znacznie ciekawsza. Kto wie, może kiedyś stanie przedmiotem jakiegoś fajnego dokumentu i coś będziemy mieć faktycznie z takiego namacalnego, z tego Megalopolis, no ale na razie się na to nie zanosi, a sam film jest taki dość wykolejony w wielu i formalnych aspektach, i fabularnych, i tematycznych. Przypomina mi się inna taka historia Terego Gilliama i jego Don Quixota, ukochanego bohatera, który też już miał przecież kilka podejść i też to trwało, no może nie 40 lat, ale co najmniej 20 albo 30. I tam też Adam Driver wystąpił w głównej roli ostatecznie. Ja myślę, że łaskawszym okiem patrzymy na Terego Gilliama przez, po pierwsze, bo był w Monty Pythonie i nie kojarzymy go z figurą wielkiego artysty, który musi z czymś powrócić. A po drugie dlatego, no faktycznie, on miał taką filmografię, że wiele razy upadał, powstawał, wiele z jego projektów miało podgórkę i gdzieś tam rodziło się w bólach. W przypadku Coppoli jednak troszkę inna aura go otacza. Tak, ja bardziej anegdotycznie zrobiłam. Nie, ale to jest ciekawe, most. To jest ciekawe, bo faktycznie jest sporo takich twórców, którzy pewnie mieli równiejszą karierę, natomiast nie do końca pasuje do nich ta opowieść właśnie że czekamy na jakiś opus magnum, czy czekamy na arcydzieło, czy że to jest zmierzch kariery, czy cokolwiek. Ale jeszcze nie wspomnieliśmy chyba o tym, a może warto to zaznaczyć, że cała ta przestrzeń, rzeczywistość pokazana w filmie Megalopolis, ona jest oparta na też takim zadziwiającym wytrychu, dlatego ja wspomniałam o Katylinie i o tym spisku sprzysiężeniu, że to jest osadzone w takim miejscu i w takiej rzeczywistości, która jakoś jest spadkobiercą Rzymu starożytnego, tak. Prawda? Nowy Jork nazywa się New Rome i właściwie ciągle mamy nawiązania kulturowe i to społeczeństwo tak jest tam uklasowione i przedstawione. Nawet w modzie są nawiązania do Rzymu starożytnego. No tak, no to jest taka próba przeciągnięcia tej nitki, chociaż też mam wrażenie, że to było, że ta nitka była przeciągana milion razy i to jest dość też łatwy wybór, mam wrażenie, jak na jakąś taką alegoryczną formę i z tym mam problem. Druga rzecz to jest na przykład... To jest jakiś taki uniwersalny miernik pewnej starości, chyba nazwę rzeczy po imieniu dla mnie w kinie. To jak wygląda popkultura u tych właśnie mistrzów, którzy kręcą takie filmy? Jak sobie weźmiemy Jacques'a Audiarda czy Scorsese'ego, to wygląda żywo, witalnie, to wygląda... Sami byśmy w ten sposób mówili o popkulturze. Natomiast w tym filmie jest jakiś taki przedziwny rodzaj kalek w myśleniu o popkulturze, że to są jakieś takie właśnie kiczowate teledyski kampowe, kręcone za zerowe pieniądze, bez żadnych takich production values. Tak, jest tam śpiewająca westalka w tym filmie. Tak, że to jest jakieś dziwne, celebryckie bagienko, które... To jest tak gruba satyra, że paradoksalnie traci cały pazur, nie? I wydaje mi się, że tutaj widać to odklejenie Coppoli od tego, czym się generalnie dzisiaj oddycha w popkulturze, czym się żyje i jak ona tak naprawdę wygląda, nie? Bo wydaje mi się, że on też chce bardzo wiele rzeczy do jednego worka wrzucić. Właśnie współczesną popkulturę, kulturę celebrycką, ten Rzym, jakąś opowieść o klasowości, więc... Mam wrażenie, że tak jakby w tym takim kociołku kotuje się mnóstwo tematów, ale żaden nie jest wygrany, nie wiem, żaden nie jest pogłębiony, też żaden nie jest wygrany do końca dobrze, żaden, wydaje mi się też po części to nie jest, to jest też wina aktorów, bo mam wrażenie, że ten film jest obsadzony dobrze na papierze, ale większość tych aktorów grają role, które już grali, tylko gorzej, na przykład Adam Driver to jest bardzo rola podobna do tego, co grał w Annette Losa Caraxa, czyli filmie, którego nie lubię, natomiast on był tam dobry. Tak. Natomiast tutaj gra bardzo podobną rolę i nie jest dobry. Ja, jeśli chodzi o aktorów, muszę powiedzieć, bo cały czas jednak zmierzamy do tego, żeby Państwa przekonać, że faktycznie że warto. Ten film warto zobaczyć, niezależnie od tego, ile razy Michał Walkiewicz powiedział, z czym ma w tym filmie problem i ile tych rzeczy było. I ja się tutaj zgadzam również. Natomiast Aubrey Plaza w tym filmie odnajduje się w tej stylistyce i w tej konwencji. Wydaje mi się, że Shia LaBeouf zupełnie zaskakująco dla mnie również jest kimś, na kim warto się skupić w tym filmie. Wydaje mi się, że to jest taki duet, który po prostu potrafi trochę rozumie ten kampowy klucz. Albo inaczej, potrafi nawet w jakiś absolutnie braku chyba artystycznej komitywy z Coppolą ten kampowy klucz wprowadzić. I tu się zgodzę, no to są pewnie dwie najlepsze role w tym filmie. Ale wydaje mi się, że to wynika po prostu tylko ze zrozumienia konwencji, albo nawet z podkręcenia konwencji, której nie ma w tekście. Nie? I to jest coś takiego, co faktycznie... Zresztą, Aubrey Plaza potrafi te komedie też trochę wydestylować tak naprawdę z każdego miejsca, w którym jest, więc Megalopolis nie jest wyjątkiem i super. Natomiast ja chciałbym powiedzieć, bo te wszystkie rzeczy mi się nie podobały, natomiast jako cały projekt, jako jakaś taka cała rzecz, to jest odlot. Znaczy to jest odlot, że coś takiego powstało, że kosztowało tak dużo, bo trochę jest też tak, że tych pieniędzy nie widać w tym filmie i rozgryzanie tak jakby dochodzenie do tej tajemnicy, co się właściwie stało z tym budżetem, skoro nie ma go na ekranie. Być może to dlatego, fajne, że za dużo tych rzeczy było, o czym mówiłeś tutaj, że tam faktycznie nie wiadomo, na czym się skupić i za dużo grzybów wrzuconych. To jest trochę jak z Quo Vadis, nie? Tylko przy Quo Vadis było, Boże, kto ukradł te pieniądze? A tutaj się zastanawiamy, dobrze, no skoro nie ma ich w scenografii, tak? Skoro nie ma ich w efektach specjalnych, to gdzie właściwie są? I trochę jest, wiem, że to brzmi dziwnie, ale trochę ich szukamy w trakcie tego seansu. Pochłonął je Megalon. Pochłonął je Megalon. Mogło tak być. I to jest po prostu dziwowisko w najlepszym znaczeniu tego słowa, bo naprawdę się dziwimy bardzo wielu rzeczom oglądając ten film i jest to jakiś rodzaj przygody. Jest dlatego to przeżycie. Bez względu na to, ile negatywnych rzeczy mnie powiedział o tym filmie, naprawdę warto go zobaczyć. Mówimy o Megalopolis Francisa Forda Coppoli, zresztą jeden z bohaterów, nawiązując do Franka Sinatry, mówi o tym, że ma na imię Francis, ale przecież ma też tak samo na imię jak Francis Ford Coppola. Michał Walkiewicz, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie dzisiaj. Dziękuję bardzo. We Wszystko Wszędzie Teraz, bo już będziemy kończyć, proszę Państwa, i będziemy kończyć piosenką, która kończy film Megalopolis, do którego obejrzenia czy przeżycia zachęcamy, bo z pewnością tego przeżycia nie da się łatwo porównać z żadnym innym. Anna Regulska, Aleksandra Dobieszewska, Maciej Mucha, Krzysztof Przybyła, Katarzyna Borowiecka, prosto z Muzeum Sztuki Nowoczesnej.